Rosyjskiej przeciwko Polsce w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Nie dążymy do wyjścia ze struktur europejskich, zapewnia premier Mateusz Morawiecki. Polska jednak absolutnie nie zamierza podążać drogą Wielkiej Brytanii. Za chwilę generał Rajmund Andrzejczak otrzyma nominację na szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce. Powód? Ustawa o Sądzie Najwyższym. Postępowanie może zakończyć się pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Bruksela zakwestionowała przepisy odsyłające część sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Według komisji to zagrożenie dla niezawisłości sądu. Beata Płomecka. Teraz Polska ma miesiąc na odpowiedź zamiast 2 miesięcy, jak to zwykle bywa. W przypadku braku odpowiedzi bądź niesatysfakcjonującego wyjaśnienia komisja wyśle drugie upomnienie. Jeśli i ono nie przyniesie rozwiązania sporu, wtedy Bruksela skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. W tej sprawie komisja długo nie podejmowała decyzji, choć zastrzeżenia do ustawy o Sądzie Najwyższym zgłaszała już w ubiegłym roku. W komisji można było usłyszeć, że zwlekała z decyzją, bo były różnice zdań między przewodniczącym komisji a jego zastępcą. Wątpliwości mieli także prawnicy. Wielu z nich uważało bowiem, że argumenty komisji są nie do obrony w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości i przegra ona tę sprawę. Tłumaczyli, że skoro nie ma w unijnym prawie zapisów o Sądzie Najwyższym, to nie można rozpoczynać postępowania o jego naruszenie. Z kolei wiceszef komisji Frans Timmermans uznał, że upolitycznienie Sądu Najwyższego wpływa na system sądownictwa w całej Unii Europejskiej i postępowanie jest zasadne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Mateusz Morawiecki zapewniał podczas dorocznej narady ambasadorów w Warszawie, że Polska nie zamierza występować z Unii Europejskiej. Polska jednak absolutnie nie zamierza podążać drogą Wielkiej Brytanii. Wbrew temu, co starają się wmówić nasi polityczni oponenci, nie dążymy do wyjścia ze struktur europejskich, ani nie jesteśmy zagrożeni wykluczeniem z Unii. Równocześnie nie wolno nam biernie przyglądać się, kiedy procesy w niektórych krajach prowadzą do demontażu fundamentów wspólnej Europy. Jeszcze dziś z ambasadorami spotka się prezydent Andrzej Duda, ale na razie przed prezydentem inne zadania. Za chwilę powoła generała Rajmunda Andrzejczaka na stanowisko szefa Sztabu Generalnego. Zastąpi on generała Leszka Surawskiego, a ta zmiana ma związek z planowanymi zmianami w systemie kierowania i dowodzenia armią. Chciałbym zobaczyć, jak sytuacja wygląda, porozmawiać z ludźmi, mówił kilka dni temu generał Andrzejczak. Podkreślał, że pomysły na zmiany w wojsku już są, ale potrzeba czasu, żeby zacząć je wprowadzać. Mimo, że mam tutaj taką trochę opinię kawalerzysty, człowieka z pazurem, to raczej na tych szczeblach wskazana jest refleksja i wskazana jest, żeby zobaczyć, co już jest zrobione, co można zrobić w sposób taki najbardziej efektywny, niekoniecznie rewolucyjny. Nowy szef to doświadczony oficer. Generał Andrzejczak służył m.in. w Iraku i Afganistanie. Od 2 lat dowodził 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną. Brytyjski The Sun opublikował list szefa Pentagonu Jamesa Mattisa do brytyjskiego ministra obrony Gavina Williamsona, w którym znalazło się ostrzeżenie, że Londyn powinien zwiększyć wydatki na obronność, bo może stracić status specjalnego partnera USA. Williamson i najważniejsi brytyjscy generałowie wzywali w ostatnich tygodniach premier Theresa May do zwiększenia budżetu na obronność do 2,5% PKB, co doprowadziłoby do zastrzyku finansowego w wysokości 6-7 miliardów funtów rocznie. Dla porównania Stany Zjednoczone przeznaczają na ten cel aż 3,6% PKB, najwięcej na świecie. Pomimo rosnącej presji ze strony szefa resortu obrony, May odmawiała do tej pory składania jasnych zobowiązań w tej sprawie. Tuż po szczycie NATO w Brukseli, planowanym na 11 i 12 lipca, planowana jest wizyta amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Media spodziewają się, że podczas niej zostanie poruszony także temat wydatków w ramach NATO i wspólnych działań wojskowych. Rosyjscy operatorzy telekomunikacyjni i internetowi mają obowiązek przechowywania przez 6 miesięcy korespondencji użytkowników. W życie wchodzą przepisy uchwalone 2 lata temu. Traktowane są jako jeden z elementów tzw. ustaw antyterrorystycznych. Maciej Jastrzębski. Zgodnie z nowymi przepisami operatorzy mają obowiązek gromadzenia i przechowywania przez pół roku treści SMS, rozmów głosowych, wideo oraz innych wiadomości użytkowników. Chodzi głównie o użytkowników korzystających z rosyjskich adresów IP i podających do identyfikacji rosyjskie numery telefonu lub paszport obywatela Federacji. Przeciwko tym przepisom protestuje opozycja i obrońcy praw człowieka. Wskazywano na naruszenie wolności osobistych użytkowników i na możliwość inwigilacji, a także niezgodnego z prawem wykorzystywania zgromadzonych danych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami na północy, wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, miejscami na północnym wschodzie intensywne. Nad morzem porywisty wiatr od 12 stopni na Podlasiu do 15 na Mazowszu i 22-23 na krańcach zachodnich. Trójka. Program Trzeci.

przed miłością do mnie. Hej, hej, hej, ha! Prawda będzie lubama. Hej, hej, hej, ha! Prawda będzie lubama. Na Lachę Wiślaną wybraliśmy się z przyjacielem i panią Elżynią Oklasek po wypoczynek i bliższy kontakt z naturą. Udaliśmy się tam w Pław. W Pław to było? Nie, w Brud, bo woda wyjątkowo brudna. Tak, tak, i niska. Panią Elżynię nieśliśmy przy tym na tak zwanym stołeczku, bo boi się ona pijawek. Wprawdzie pijawki spotyka się raczej w wodzie stojącej, ale łatwiej było panią Elżynię przenieść na Lachę na tak zwanym stołeczku, niż jej to wytłumaczyć. Tak zwany stołeczek utworzyliśmy z dłoni naszych z przyjacielem. Jakby to wytłumaczyć? Dłonie nasze stanowiły jakby szkielet stołeczka, prawda? A tapicerkę stanowiła już właściwie sama pani Elżynia. Tak, znaczy część pani Elżyni, ściśle biorąc. Sama pani Elżynia trzymała nasze rzeczy, jednocześnie obejmując nas za szyję ramionami, żeby nie spaść z tak zwanego stołeczka. Ponieważ zaś w ten sposób częściowo ograniczała pani Elżynia Oklasek nasze pole widzenia, właściwie koncentrowała je raczej na sobie. Na części siebie właściwie. Jakiej części? Atrakcyjnej. Ale nie, tamtej. Której? Nie, mniejsza sobie. Dość, że ograniczeni w polu widzenia kilkakrotnie minęliśmy Wachę, nie trafiając na nią, zwłaszcza, że nie od razu przyzwyczailiśmy się do odwrotnego refleksu kierunkowego, jaki pani Elżynia, jak zresztą większość pań, reprezentuje. Kiedy mówi, żeby na lewo, pani Elżynia, to znaczy, że trzeba na prawo. Na prawo. To też łobuzy, których już na Lasze zastaliśmy po wylądowaniu, leli nas jak chcieli, bo byliśmy bardzo wyczerpani, bez sił do ucieczki. Żeby to tylko leli. Wyzywali nas od łachów i łachudrów, że niby uczęszczamy na Łachę, a oni to co? Prawda? Rozgniatali nam prowiant nasz, między innymi na twarzach, wylewali napoje do pani Elżyni, którą w dodatku demoralizowali. O opalaniu się nie było mowy, bo kiedy nawet przestawali nas lać, to nas zapiaszczali albo zamulali. Tak. Czasem wzywaliśmy ratunku i wiedząc o tym, że milicja posiada radiostację, nadawaliśmy sygnały SOS na krótkich falach. Ściśle biorąc na średnich, które skracaliśmy jak umieliśmy, bo krótkich gotowych to na wasze oczywiście nie było. Nie mogliśmy też zbiec z Lachy w Brud, bo łobuziaki ukradli pogłębiarkę Stowarzyszenia Weteranów Regulacji Rzeki Wisły i pogłębili koryto rzeki obok Lachy do 7 stóp. Tak. Podczas gdy my z przyjacielem mamy zaledwie po niecałe 6 stóp wzrostu. Spłycili natomiast panią Elżynię Oklasek do żałosnej warstewki złożonej z samych prymitywnych instynktów. Nie do przyjęcia dla ludzi tej skali intelektualnej, co my z przyjacielem. Po paru godzinach takich tortur fizycznych i moralnych byliśmy z przyjacielem właściwie bliscy unicestwienia przez łobuzów. I wtedy, żeby skrócić męki, przyjaciel poszedł się topić i to nas uratowało. No tak, bo jak tylko zacząłem bulgotać, proszę was, natychmiast jakby z dna rzeki wyłoniła się motorówka rzecznej milicji, naurągała mi, że robię to, co jest surowo wzbronione i że jak jeszcze raz się utopię, to taki mandat mi wlepią, że dzieci moje będą jeszcze spłacały lub odsiadywały. I od tej chwili już motorówka nie spuszczała nas z oka, bo przyjaciel wzbudził w niej podejrzenia nie na żarty, a u nas w Polsce topić się nie wolno. Cudownie było od tej chwili na Lasze, bo łobuzy wyprowadzili się spod oka motorówki na jedyny w naszej milionowej stolicy, ale za to betonowy basen na Lazienkowski. Tam podobno już utopić się nie można, więc tam i władze nie interweniują. A odkąd opuścili nas łobuzy, pani Elżynia zaczęła pogłębiać się dosłownie w oczach. Oczywiście do zbytniego pogłębienia się pani Elżyni staraliśmy się nie dopuścić, bo głębia grozi utopieniem, a topić się u nas, jak o tym była już mowa, nie wolno. Podobnie jak i pływać. Jest to słuszne, bo o obywatelu na wodzie, który nie ma gruntu pod nogami, nigdy dokładnie nie wiadomo, płynie on, czy się topi. Kochanie, ty po lasach brodzisz, a tu z kiciusiem twoim klapa. Twój kiciuś nie ma już w czym chodzić. Spożył bielizny cały zapas. Całkiem dziurawe ma skarpetki. Boso kuśtyka po ogródku. Spojrzy na dalię i na gietki. A serce żre mu robak smutku. sobie bawisz w marienbadach, w sobotkach, względnie w obornikach i nie wiesz, co twój kiciuś jada, jakie paskustwa czasem łyka. Jak mu nie służy kalarebka, jakie mu brzuszek czyni harce, gdy jest pleśniały z kurki z chlebka. Coś zostawiła je w szpiżarce. Czasami kiciuś w łóżku leży, gorzko przeklina swoją dolę, patrząc na brudny stos talerzy wyrastający wzwyż na stole. Popatrzy, pośpi i popłacze, zabeczy jak zbłąkana owca. O miła, kiedy cię zobaczę, wróć z tej Ostendy czy z Wągrowca. Zjaw się, zaceruj dziury w spodniach, spraw by znów wszystko zajaśniało. Nie zdradzam cię już od tygodnia, zupełnie mi się odechciało. Karty nie bawią mnie i goście, inne rozkosze teraz wolę. Odchciałbym sobie przewlec pościel, raz spróbowałem, nie wydolę. Kochanie moje, wróć z Lizbarku, porzuć Hawaje, Dardanelle. Możesz mi nawet dać po karku, lecz weź mnie znów pod kuratele. Przyjedź, ucałuj czuł kołysę, zrób obiad, spodnią przywróć kancik. Kiciuś już nie chce być tygrysem, chce być kiciusiem swojej pani. Olek Grotowski i List do żony autorstwa Andrzeja Waligórskiego, bo za każdym radosnym urlopem może kryć się prawdziwy dramat. Nie zapominajmy o kiciusiach i o Mikołaju Koperniku. Nie zapominajmy. Jonasz Kofta i Stefan Friedman w Dialogach na cztery nogi już tłumaczą dlaczego. Mój drogi przyjacielu, tak jak tu jesteśmy, wiesz, ja i ty oba tu jesteśmy, właśnie powinniśmy obejść naszego wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. Ja tam jestem rozleniwiony i zamiast obchodzić, to ja bym poszedł na skróty. Jednakowoż lepiej obejść, wiesz? Doświadczenie mówi, że jak się idzie na skróty, to się wpada w kompot. W kompost, prostaku, w kompost. Ajże. Śliwka w kompost to jest marnotrawstwo gospodarcze i szkolnictwo społeczne. Szkolnictwo społeczne. Ty mnie nie strasz. Mimo że zająłeś oficjalne stanowisko, to ja się teraz chwileczkę postaram dokończyć myśl. Otóż hołd pamięci naszego wielkiego rodaka oddamy najpełniej za pomocą inscenizacji dramatycznej, w której ukażemy się i odegramy się na nim za tę kolejną rocznicę. Nie, niedobrze powiedziałeś. Czułem, że nie. No właśnie. Żebyś się orientował, gdzie jesteś, gdzie się znajdujesz. Tak. Kim jesteś? W ogóle to ja ci podam didaskalię. A ja wolę kompas. Nie rozumiem. Ja wolę kompas. Ja się wolę orientować według kompasu niż względem didaskaliów. A, to ty się nie chcesz przyznać, ty prymitywie wielkomiejski, że nie znasz znaczenia słowa didaskalia, tak? Co? Ja? Tak. Ja nie zrobię ci tej przyjemności, bo ja to formułowanie rozumiem na swój osobisty użytek, a jak, to ja ci tego nigdy nie powiem. Otóż jesteśmy we Fromborku, a ty, uważaj, co ci powiem, ty jesteś dziekanem kapituły warmińskiej. Yes, sir. Ty, dlaczego mówisz po angielsku? Yes, sir, warmiński. To taka lekrama. Milcz, pachole, i słuchaj, co ci rzekę. I więc jesteśmy we Fromborku. Nie, ty mnie już naprawdę trochę mnie, wiesz, bo pokojarzyć nawet nie mogę sobie na luzie fąflu erudycyjny. Ty wybacz. Mówię ser, bo ser to znaczy... No nie, dobrze. Uniosły ser. Się trochę, ale jeżeli się będziemy kłócić, to nigdy nie przystąpimy do odgrywania. Słucham pana rudego sera. Co znowu z tym serem? No przecież ty jesteś ryżym serem, nie? Skoro przygotowujesz ten żywy obraz, to... Nie ryży, tylko reży. O. Zależy. Mnie pokazali na ulicy jednego bruka, co przyjechał z Londynu ze swoim teatrem i powiedzieli, że on jest ryży, chociaż był w kapeluszu, a jak Anglik, to wiadomo, że ser, nie? Cichaj, młotku, cichaj. Ten Anglik, ryży, ser, to był reżyser i pochopnie uogólniłeś wygląd Petera Bruka na jego zawód, o. To tak jakby na przykład taka gafa, której ci zresztą nie radzę popełnić, jakbyś się zwracał do koszykarza, który sprawuje funkcje sędziowskie, no. I byś powiedział do niego, o, wysoki sędzio. A my tak gadu, a nie ma co mówić. Gramy dramę. Gramy dramę. Na czym gramy dramę? Grą gramy to bez rewizytów? Bez rekwizytów? A? To... A! Znaczy... Wangardowo. Używając współczesnych środków... W kotarach. Wyrażania się na pustej scenie. Ale uważaj, ja gram Mikołaja Kopernika. Ty? Tak. A dlaczego? A spójrz na moje pukle. Po włosku Puccini, bo Kopernik studiował w Padwie. Z niczym ci się nie kojarzy długość mego włosa? Z krzywą wieżą w Padwie. Nie. A włosa? Włosa to mi się kojarzy z banknotem. Z banknotem tysiączką. Tylko nie wiem dlaczego. No nie wiem. Aha, słuchajcie, a co jest na owym banknocie? Na owym banknocie jest... No. Nigdy nie zdążyłem się przyjrzeć. No nigdy mi się pieniądz nie trzyma, no. A to jest taki banknot, że przed użyciem to zawsze go najsamprzód trzeba rozmienić. Bo to tak, na samochód za mało, no a na piwo trochę za dużo. Na banknocie tym jest podobizna Mikołaja Kopernika. Do złudzenia? Do złudzenia. Ale w tym, co mówisz, jest wielka, siermiężna prawda. Oj, jak to bardzo pięknie, co powiedziałeś. To jest niemożliwe wprost inteligentne. No. I to jest nie do powtórzenia. No, ja bym sam chyba tego nie mógł powtórzyć drugi raz. Ale dziękuję ci za wyraz uznania. Proszę bardzo. Ty jednak się potrafisz poznać na prawdziwych wartościach. A teraz zaczynamy. Już zaczynamy. Tak, uwaga. Uwaga. Dramat białym wierszem pod tytułem... Wielki polski astronom Mikołaj Kopernik na tle epoki z uwzględnieniem przemian społecznych, gospodarczych oraz uwypukleniem wątku patriotycznego w osobistych przeżyciach naszego wielkiego uczonego. Koniec tytułu. Odsłona pierwsza. Kurtyna! Kopernik, dwukropek. Księże dziekanie. Głośniej, bo to duże sales. Księże dziekanie, zgrzeszyłem ciężko, poddając wątpliwość system geocentryczny Ptolemeusza, uznawany za obowiązujący przez najwyższe autorytety naszej hierarchii. Ale jestem zmuszony poinformować księdza dziekana, że będę dalej grzeszyć w tym kierunku, albowiem inne rodzaje grzechów mam znacznie słabiej opanowane. Kopernik. Coś wykręcić. To nie ja, to Kaleusz. Więc ja jednak... Nie, kręcicie coś, Kopernik, kręcicie. Nie, kręcicie. A ja wam mówię... Pytał tatarak trzcinę, kochanie, co ty na to? Rozkwitło nad Olsztynem astronomiczne lato. Lato astronomiczne, gorące, artystyczne. Znów słońce zatrzymamy, ruszamy z ziemią w Tamy. W cukierni Kopernik, w kawiarni i pizzerii, w galeriach, herbaciarniach euforia nas ogarnia. Na plażach już od rana kopal Kopernikana, z dziewczyną jak marzenie, tańczenie na morenie. Szaleje galaktyka za sprawą Kopernika, wszak jego to robota, że ciała są w obrotach. Ciała się już zleciały, słoneczny układ cały, rozgrzane, apetyczne, ciała zgoła kosmiczne. Cukierni

Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Trójka żąda debiutów. Dziś Constant Sunset. Please, please, please make me a little miss. If you're a good boy, I'll give you a sweet kiss. So please let me love you. Please, please, please, it's the way it is. I wanna fall in love, so I'm begging on my knees. Zespół Constant Sunset, czyli Hanka i Marcin. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wraz z nami w studiu Ania Rusowicz. Witam. Tomasz Żąta się nazywam. A poza tym jeszcze z nami Dariusz Pieruk i Michał Jakubik. Aniu, za dużo nie usłyszałaś, bo weszłaś do studia ostatniej w związku z tym pozwól, że zagramy jeszcze jeden utwór, żebyś troszkę nabrała świadomości, co robią nasi goście. Chociaż już po tych kilku dźwiękach było słychać, że bardzo, bardzo oszczędnie, w sposób taki stonowany. I kiedy zastanawialiśmy się przed wejściem do studia, który utwór wybrać na taką pogodę, to ja powiedziałem, że chyba wszystkie pasują na taką pogodę. Wszystkie pasują, chociaż ten będzie żywszy akurat, ten, który poleci teraz. Najżywszy. Sprawdźmy. I wanna follow you. I wanna Kilka Żąda debiutów w Constant Sunset. Aniu, moim pierwsze wrażenia po tych dźwiękach już? Jestem. Niepokornie. Ale patrzę na was i jakoś mi się to składa w całość. Tak. Chyba nie ma nic bardziej takiego fajnego w oczekiwaniu od zespołów, w ogóle od artystów, jak obrazek zgadza się z ich muzyką. No i z okładką też. I z okładką, tak. Ładna okładka. Spoglądałaś? Dziękujemy. To mój syn narysował głównie. Ten obrazek dostał za niego w szkole 3+. I dlatego byłem zły i dlatego powstała ta okładka. I generalnie teledysk też powstał na bazie tego obrazka. Także mógłbyś do szkoły powiedzieć, tak, jestem twórcą drukowanym. Już nie tylko tak, w szkole. Tak. Opowiedzcie słów parę o sobie, bo szczerze mówiąc, no ja was znam z tej płyty, ale nic o was nie wiem kompletnie. To może ja zacznę tak. Czy Marcin Gongola, ja mam studio nagrań od kilkunastu lat, które jak to w Krakowie jest co kilka lat przenoszone w różne miejsce, bo jak to zwykle tam można wynająć jakiś lokal, gdzie potem zaraz deweloperzy to burzą, więc trzeba się przenieść. I kiedyś poznałem Hankę, jeszcze jak Hanka śpiewała w mocnym rockowym zespole. I słyszałem, że śpiewa świetnie. A po jakimś czasie Hanka przyszła i z harmoniką usnął i powiedziała, że chciała nagrać takie piosenki, jakieś country, że chciałaby nagrać płytę country. No i jakby powiedziałem, że to country, nie mam pojęcia o country, ale że w zasadzie dlaczego nie. No i wyszła taka płyta z tego, tak w skrócie można powiedzieć. Micro Country Soul. No. Jednak. Hania? Hanka, wypowiadać. O mnie chyba w zasadzie już Marcin wszystko powiedział. Jak się nazywał ten zespół pierwszy? Ten pierwszy, pierwotny nazywał się The Pixels. To było faktycznie takie już ostro rockowe łojenie, mocne śpiewanie i tak dalej, ale właśnie później jakby trochę przestało mi się może nie tyle podobać, co trochę mi się to znudziło i któregoś wieczoru wzięłam sobie harmonikę, nie umiałam wtedy w ogóle grać na harmonijce, harmonijkę mojej przyjaciółki, z którą mieszkałam wtedy. I zaczęłam sobie coś tam na niej świstać i zepsułam jej tę harmonijkę, ale kupiłam sobie własną i troszkę się nauczyłam. Jakieś, nie wiem, może 2 tygodnie później właśnie pojawiłam się w studiu u Marcina z pomysłem, że robimy country, Marcin, bo ja chcę grać na harmonijce trochę. No i jak słychać, country z tego za bardzo nie wyszło, chociaż ma jakieś pewne elementy. Wasze wyobrażenia o country. Są pewne odniesienia. A to w międzyczasie jakby załatwił Rafał, czyli lider Neil Cassidy, który równocześnie w tym czasie nagrywał u mnie i on wtedy pierwszą płytę nagrywał country i wtedy Hankę zaprosiliśmy, żeby zaśpiewała chórki, zagrała jakieś harmoniki, to wszystko jakoś tam mniej więcej tak, równocześnie powstawało. Tak, dokoptowaliście mnie do zespołu na jakiś czas. Tak, i tam jakieś takie country się jakoś zużyło trochę tam, trochę tu, ale generalnie wychodziły raczej ładne piosenki. Chodziło nam o takie, jeszcze w studio miałem wtedy tak, że co wieczór mieliśmy zachód słońca za oknem. I to taki był właśnie dobry nastrój do tego, żeby pić kawę, słońce sobie zachodzi. No i ta muzyka jest jakby dobrą ilustracją do tego. A dobrze, to ilustracji ciąg dalszy. Tak. So far. I have traveled so far. I've had to rebuild myself more than once. I have lost some battles, some of them I've won. And my house of cards leaves me with paper cuts, even if they sting and burn. So so far. If I were to tell you, where do I start? Would you get it or would you find it bizarre? If I wanted to tell you, I don't know where to start. Oh, traveled so far. How do I start? Would you get it or would you find it bizarre? I have traveled if so I wanted far. To tell you, I don't know how to start. Whoa, I've traveled so Sunset. Ładnie było. Ta harmonika też tu była wyeksponowana mocno. Troszkę. No taka muzyka drogi właściwie, troszkę. A to dziękujemy chyba. To ja to jako komplement postrzegam. No, jakie wy macie inspiracje? Czego wy słuchacie? Bo dla mnie te dźwięki są trochę faktycznie Jack White padł tutaj. Tak, tak mi się skojarzyło ta wasza muza z takimi dźwiękami bluesowymi. Być może tego country typowego w waszej muzyce nie słychać, ale chociażby te linie prowadzone, melodyczne, trochę mi przypominały właśnie takie linie melodyczne na przykład u Jacka White'a. Jacka White'a, ciekawe. No bo znam oczywiście, ale jak ta muzyka powstawała, to tam raczej wszystko szło od strony, nie wiem, bardziej bym się spodziewał może od, oczywiście nie pamiętam nazwiska teraz, ale bardziej od łagodnych kobiecych piosenek niż takich mocnych rzeczy. Mm-hmm. Bo Hanka wtedy przychodziła smutna na ogół. Przychodziła smutna, siedziała i tam śpiewała piosenkę. Ja ją trzymałem w kabince wokalowej. Pod kluczem. Tak. To, co prawda trzeba było wypuszczać, bo tam jest tlenu na 15 minut. Więc trzeba pamiętać o tym. Ale raczej wszystko właśnie raczej spokojne. I no, ten zachód słońca i ten spokój raczej to jest w tym wszystkim. Ale słychać te właśnie takie nostalgiczne nostalgia, ale też ta niepokorność jest jakby zawarta w tych dźwiękach. Więc tak, ale leniwa. Leniwa. Tak, leniwa niepokorność. Mam jeszcze jednego gościa w studiu, Mariusz Owczarek, program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, niezmiennie. Od początku audycji, jak państwo grają, No i twoje wrażenia? Bardzo dobre wrażenia. Ten zachód słońca, o którym tu wspominaliście, tam tak z okna, jest na kładce, tu właśnie, z tego studia, to myślę, że on jakiś mocno determinuje waszą muzykę. Tutaj to, co Ania mówiła, że to gdzieś tak w tę stronę idzie. Mówiło się o smutnych dziewczynach, tak? Że to jakieś, że to te rejony, no mnie się gdzieś tam to kojarzy z jakimiś piosenkami, nie wiem, Carly Simon z dawnych lat, Carole King z taką amerykańską piosenką z lat 70. Carole King, kocham. O, więc gdzieś to są właśnie tamte, no to tak, tamte korzenie. I to country, takie country, bo my rozumiemy country tak, jak rozumiemy, a to jest przecież taka szeroka skarbnica, no, muzyki, prawda, że tych odmian country jest tak wiele, że można tam różne wszystko rzeczy usłyszeć. Naprawdę. Tak naprawdę, jak się uprzemy, to wszystko jest country. I tu już jest country. Country jest takim żartem pewnym, bo, bo country weszło na otwarcie, jak Hanka przyszła z harmoniką i powiedziała, że może country. Ja kompletnie się nie znam na country, znaczy jakoś tam, powiedzmy, z daleka. To jest taka muzyka amerykańska po prostu. Taka country and soul. Tak to szeroko, no, tak szeroko rozumiana. Soul and country bardziej. Tam country gdzieś tam doprawia to wszystko. No to ale chodziło właśnie po prostu o taką piosenkę ilustracyjną do tego, żeby sobie siąść na spokojnie, można puścić. Co prawda tam są też takie piosenki, które są idealne po to, kiedy nie ma słońca, do takiej pogody, jak jest teraz. Czyli najlepiej zamknąć oczy i włączyć muzykę. No, nie wiem, czy ażby nie dobiła może, ale były też zbyt zdołujące, były, tak? Tak, były też smutne momenty i nagrało się też kilka takich jeszcze na instrumentach, bo tam dużo instrumentów jest takich. Przede wszystkim płyta z założenia była nagrywana głównie na bardzo starych instrumentach, a jeszcze lepiej popsutych, a część w ogóle zrobionych samemu z byle czego. Jest taki właśnie jednym z najsmutniejszych utworów był nagrany na takim czymś, co zrobiłem ze śruby kawałka jakiejś palety takiej transportowej. Kawał deski i coś, struny gitarowe. I trzy struny, tak. Bardzo fajnie. I gra. Tak, i to było tak użyte jak cymbały, powiedzmy, takie strunowe. No, ale smutne jest. Zresztą był utwór pod tytułem No Sun. Zespół Constant Sunset. W każdym razie uważam, że Jack White mógłby was wydać w swojej wytwórni. To może mu podejrzemy. Posłuchajmy jeszcze jednego nagrania na koniec. When you're broke. Wielka Żanda Debiutów, Constance Sunset dziś u nas gościli, ciągle goszczą. Jest też Ania Rosowicz. Anią, powiedz słów parę o tej płycie. Dużo było o niej w trójce, patronat trójkowy nawet. Żeby nie powielać się, to powiem może to, że XS Alter Ego, muzyka wody, muzyka kosmosu, dźwięki trochę z kalifornijskie. Myśmy nawet nagrywali... Proszę? Ty i Kuba Galiński. Tak, myśmy zamknęli się z Kubą Galińskim w studio i powstało Nixus, chociaż te dźwięki chodziły ze mną od dawna. My z Kubą tworzymy taki duet muzyczny, jak brat i siostra trochę jesteśmy, więc jak się dobieramy, siadamy do dźwięków, to powstają rzeczy niesamowite. I takie też jest Nixus. Z tej płyty jestem bardzo dumna, bo udało mi się stworzyć coś, takie połączenie przedziwne tego, co jest znane mi i to te dźwięki, które reprezentuję, czyli ten korzeń psychodeliczny, ten korzeń taki vintage'owy, oldschoolowy, ale dodaliśmy z Kubą do tego wszystkiego, okrasiliśmy to elektroniką i było naprawdę sporo zabawy z tą płytą, bo szukaliśmy, odpaliliśmy takie klawisze, Casio w ogóle, jakieś totalne, też obciachowe w ogóle klawisze. I okazuje się, że rock psychodeliczny w połączeniu z taką elektroniką, wygrzebaną nawet, jakieś w ogóle klawisze lata 70. Doskonale działa. Myślę, że Nixus gdzieś tam jest unikatowy, jeżeli chodzi właśnie o to połączenie. Jesteśmy w stanie zaobserwować teraz na świecie pewien trend, bo ta scena australijska, kalifornijska charakteryzuje się takim kierunkiem, w tą stronę to zmierza. Natomiast my na polskim rynku, taka propozycja, wyszliśmy z taką propozycją. I muszę ci przerwać, bo się niewiele muzyki nam zmieści już. A dobra, to może właśnie, może po co gadać, lepiej puszczać, muzyki trzeba słuchać. Constance Sunset byli na początku, na koniec Nixus, Ania Rosowicz. Dziękuję bardzo, to była audycja Trójka Żąda Debiutów, debiuty @polskieradio.pl. Jeśli ktoś ma ochotę wysłać nam swoją twórczość, to czekamy na maila. Dzięki.